صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bugünkü hadisimiz içerisinde müminler için büyük faydeler olan imani hakikatlerden bahsetmektedir. Güçlü mümin ile güçsüz müminin Allah katındaki değeri ve sevgisi bu hadiste ifade edilmiştir. Buna göre güçlü mümin Allahu Teala'ya en sevimli kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. An Ebi Hurayre radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ebu Hurayre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. El mu'minu el kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid da'ifi ve fi kullin hayrun. İhraz ala ma yanfa'uke ve esta'in billah ve la ta'cez. Güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevgilidir. Bununla birlikte hepsinde hayır vardır. Sana fayda veren şeylere karşı hırslı ol. Allah'tan yardım iste ve aciz olma. Sevgili dinleyenler, bu hadiste büyük esaslar zikredilmiştir. Hadise göre Allah'ın sevgisine mazhar olanların güçlü olan müminler olduğu ifade edilmiştir. Buna göre Allahu Teala indinde her insanın ayrı bir sevgisi olduğu gibi bu sevgiler arasında farklar olduğu ifade edilmiştir. Bu sevginin asıl sebebi iman ve amelden kaynaklanmaktadır. Allah-u Teala'ya en sevgili olan insanlar, iman ve amel yönünden diğer insanlardan daha güçlü olanlarıdır. Allah-u Teala'nın sevgisi, bedenin gücü, kuvveti ile ya da maddi güç ve kuvvete bağlı değildir. Bu mana, birçoklarının zannettiği yanlış bir manadır. Ve bu mana hadiste ifade edilen en son manadır. Allah-u Teala'nın sevgisinden iman ve amel ile ona ibadet ve itaat bakımından en güçlü olan müminler kastedilmiştir. Batını güçlendiren iman ve zahiri güçlendiren ameller insanların Allah katındaki sevgisini arttırmaktadır. Buna göre müminin imanında güçlü olması istendiği gibi aynı şekilde ona gelecek tehlikelerde de onu korumakta da sağlam ve güçlü bir duruş ile amellerde sağlam ve güçlü olmak ve aynı şekilde onlara devam etme hususunda zayıflık göstermemek, acizlik göstermemek istenmektedir. Buna göre Allah-u Teala bir takım hususlarda birini diğerinden ayırıp güçlü olan mümini daha çok seviyorsa ve bu dünyada böyle bir ayrım yapılıyorsa, elbette Allah Azze ve Celle ahirette güçlü müminlerin konumunu, yerini ve mevkisini de ayırmaktadır. İmanı güçlü olduğu kadar amelleri de güçlü olan, takva sahibi olan müminlerin Allah indinde daha hayırlı oldukları, onlara cennetin en üst yerlerinde mekanlar ayrıldığı ayet ve hadislerde ifade edilen bir müjdedir. Sevgili dinleyenler, bu asıl mananın yanında dünyevi mal ve mülke karşı güçlü olmak da zikredilmiştir. Dünyevi açıdan güçlü kuvvetli olmak değil, dünyalık mal ve mülke karşı, onun etkilemesine karşı, tesiri altına almasına karşı güçlü ve kuvvetli olmak istenmiştir. Yoksa Allah-u Teala insanlardan asla dünyalık olan mal ve mülke tamah edip dünyalığa çok çalışıp da zengin olmayı, güç sahibi olmayı istememiştir. Kastedilen mana bu değildir. Çünkü Allah-u Teala müminleri mal ve mülk bakımından güçlü olmakla sorumlu tutmamış, aksine iman ve amel ile güçlü olmalarından sorumlu tutmuştur. Bununla beraber unutmamak gerekir ki elbette veren el alan elden de üstündür. Sevgili dinleyenler, bu hadis içerisinde gerçekten büyük imani hakikatler zikredilmiştir. İmanın 70 küsür şubesi olduğu, en üstününün La ilahe illallah sözü olduğu ve en aşağısının ise yoldaki bir zararlı şeyin kaldırılması olarak tarif edildiği bu mana, aynı zamanda gücün ve kuvvetin nerelerde tasarruf edilmesi gerektiği hakikatini de ortaya çıkarmıştır. Müminlerin bu dünyadaki en büyük hedefleri ahiretlerini kazanmaksa, ahirette kendilerine fayda verecek amellerde güçlenmeleri gerekmektedir. Müminlerin güçlü olmasının istenmesi ve güçlü olanın diğerlerine karşı daha üstün olması, müminleri daha güçlü olmaya teşvik etmek içindir. Mümin, imanın ve amellerinin güçlendirilmesi için daima bir çalışma ve daima bir azmin içinde olmalıdır. Bütün her şey yenilenme ihtiyacı hissettiği gibi iman da yenilenmek ister. Yenilendikçe de güçlenmek ister. Bu noktada bir günü diğer gününe eşit olan ziyanda sayılmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güçlü müminlerle zayıf müminleri mukayese edip birini diğerine üstün tutunca zayıf olanı da övgü için şöyle buyurdu: bununla birlikte hepsine hayır vardır. İşte bu hayır zerre miktarı dahi olan imanlarıdır. Sevgili dinleyenler, hadisin devamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sana fayda veren şeylere karşı hırslı ol, Allah'tan yardım iste ve aciz olma buyurulmaktadır. Faydalı şeyler, dini olanlar ve dünyevi olanlar olmak üzere iki kısımdır. Kulun dini olanlara ihtiyacı olduğu gibi dünyevi olanlara da ihtiyacı vardır. Kulun mutluluğu ve başarısı Allah'tan yardım dilemekle birlikte dini ve dünyevi şeylerde gayret gösterilmesi ile olur. Kul kendisine önce ahirette sonra dünyada fayda verecek olan şeylere ulaşmak için önem sırasına göre gayret ve çaba sarf ederse ve bunların sebeplerine sarılıp başarmada ve tamamlamada Rabbinden yardım dilerse, bu hem o kişinin kemalinin ve felahının belirtisi olduğu gibi hem de o işin hayrının ve bereketinin belirtisi olur. Eğer Allah'tan yardım dilemezse o nispette hayırdan ve bereketten mahrum kalır. Kişinin dünya ve ahireti için faydalı olan şeylere yöneldikten ve Allah'ın yardımı istendikten sonra geriye kalan tek şey ise o işte başarıya ulaşmak için yine Allah'a tevekkül etmek, ona dayanıp güvenmektir. Bundan sonra bir şey daha vardır ki o da bu iş üzere hak yolda istikamet üzere olmak için Allah'a dua edip dayanmaktır. Bu konuda Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Azmettiğinde, bir işe girişmek istediğinde Allah'a tevekkül et. Bu, yalnız Allah'a güvenmek, yalnız istemek demek olup, kendi gücüne, çevresine, makam ve mevkisine güvenmemek demektir. Böylece sıkıntılar ona kolay ve hafif gelir. Dine faydalı şeyleri iki başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlar ilim ve salih amellerdir. Kalp ve ruhu temizleyen hem dünya hem de ahiret mutluluğu sağlayacak olan ilim, Allah Azze ve Celle'nin dinini en mükemmel şekilde öğrenmek, sonra da onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi sahih hadislerde bize aktarıldığı gibi yapmak ve alimlerimizin yaptığı gibi içerisine hiçbir şey eklemeden ve içerisinden hiçbir şeyi çıkartmadan hayata dökmektir. Dünyadaki fayda ise hiç kuşkusuz Allah-u Teala'nın istediği ve razı olduğu bir hayat yaşamaktır. İşte tüm bu hususlarda gayretli ve azimli olmak, ardından Allah'a dayanıp tevekkül etmek ve ardında ise asla acize düşmemek, karamsarlığa düşmemek emredilmiştir. İşte bu formülü şöyle sıralayabiliriz. Gayret, sonra tevekkül ve sonra ümit. Allah-u Teala güçlü ve hayırlı bir mümin olabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.